معزز ناظرین، ربیع الاول وہ مقدس و مبارک مہینہ جس کی ایک صبح جاں فشاں کو فاران کی چوٹیوں سے وہ آفتاب عالم تاب طلوع ہوا، جس کی روشنی سے ارض خاکی کا ذرہ ذرہ جگمگا اٹھا، فضائے سماوی کا چپا چپا نورانی ہو گیا، انسانیت کے خزاں رسیدہ چمن میں بہار آ گئی، انسانیت پر رحمت کے دروازے کھل گئے کہ نبی رحمت رسول معظم و مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کائنات میں ظاہری طور پر ظہور فرمایا کہ بزم دنیا محفل افلاک میں ہے روشنی، ہر طرف جشن چراغاں، شاد ماہ آدمی اور روح پر ہے وجداری، رقص میں ہے زندگی، آسمانوں سے صدائے جبرائیل آنے لگی، جشن میلاد النبی ہے، جشن میلاد النبی۔ کیو ٹی وی پہلی بار کمسن سناخانوں پر مشتمل یہ محفل آپ کی سماعتوں کے لیے پیش کر رہا ہے۔ آج اس محفل میں جو کمسن سناخاں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے، وہ سناخاں جنہیں آپ کیو ٹی وی پر الحمدللہ سماعت کیا کرتے ہیں، کل پاکستان مقابلہ حسنات میں پوزیشن ہولڈر سناخاں آج اس محفل باق میں موجود ہیں۔ آج اس محفل کے پہلے سناخاں کو دعوت نعت دے رہا ہوں کہ نازاں ہوں سعادت کے گہر رول رہا ہوں، میزان عقیدت میں انہیں تول رہا ہوں، اور چھوٹا ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں، یعنی تعریف محمد میں زبان کھول رہا ہوں۔ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت کے لیے کمسن سناخاں شاہ نور سے ملتمس ہوں، تشریف لائیں اور کائنات کی اولین فصل بہار حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ کمسن سناخاں شاہ نور، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، ہے سجود جھولی بھر دو جھولی میری آشا ہے مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، بھر دو جھولی میری آشا ہے مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا بن کر سوالی، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی، ہے مخالف زمانہ کدھر جائیں ہم، حالت بے کبھی کسی کو دکھلائیں ہم، ہم تمہارے بھی کاری ہے یا مصطفیٰ، ہم تمہارے بھی کاری ہے یا مصطفیٰ، کسی کی آگے بلا پھیلا جولی میری آشا ہے مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، در سے آیا ہوں بن کر سوالی، زندگی بخش دی رضا نے کیا کام خوب ہے، قربانی حسین کا انجام خوب ہے، قربان ہو کے فاطمہ زہرا کی چین نے، دینِ خدا کی شان بڑھائی حسین نے، بخشی ہے جس نے مذہب اسلام کو حیات، کتنی حسین حضرت شبیر کی خدا، میدان کربلا میں شہِ خوش خزان نے، میدان کربلا میں شہِ خوش خزان نے، سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے، سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے، وہ زندگی بچ دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی، آبرو دین حق کی بچا لی، وہ محمد کا پیارا نواسا، وہ محمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں کردن کٹا دی، پردہ جو